Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Victoria Nuland heeft een bezoek gebracht aan de junta in Niger. Ze praten in de hoofdstad zo'n 2 uur met de militaire leiders over de staatsgreep die ze hebben gepleegd. Volgens Nuland was het een gesprek dat openhartig en moeilijk was. De militairen weigeren om de afgezette president Bazoum opnieuw te installeren. En ook wilden ze niet dat Nuland de president zou spreken. Volgens de Amerikaanse onderminister heeft Bazoum nu een vorm van huisarrest. Niger is een belangrijke partner van de VS in de strijd tegen terrorisme in de regio. Nederlandse militairen mogen niet meer namens Defensie deelnemen aan militaire sportevenementen waar ook Russische en Belarussische militairen aan meedoen. Dat heeft demissionair minister Ollongren bepaald nadat Nederlandse militairen 2 weken geleden hadden meegedaan aan een judo-toernooi in de Dominicaanse Republiek. Aan dat toernooi namen ook Russische militairen deel. VN-rechters hebben het proces tegen een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda voor onbepaalde tijd geschorst. Félicien Kabuga kan volgens de rechters niet meer normaal deelnemen aan het proces, omdat hij aan het dementeren is. Kabuga regelde de financiën voor een militie en liet miljoenen kapmessen importeren. Die zijn door Hutu-milities gebruikt om Tutsi's te vermoorden. De Republikeinse Amerikaanse gouverneur Ron DeSantis heeft voor het eerst openlijk gezegd dat Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020 heeft verloren. DeSantis deed zijn uitspraak in een interview met de tv-zender NBC News. Hij benadrukte dat Joe Biden de president van de VS is. De conservatieve DeSantis gold als de grootste uitdager van Trump om de Republikeinse presidentskandidaat te worden. De laatste maanden neemt zijn steun af. Trump beweert nog altijd dat er bij de verkiezingen van 2020 is gefraudeerd met stemmachines, maar daar is nooit bewijs voor gevonden. Het weer, er zijn opklaringen, maar vannacht valt er ook nog een enkele bui. Het is rond de 12 graden. Overdag veel zon, maar in het noorden en oosten ook kans op regen. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Van een moeilijkere jeugd heb je een leven lang gemak. Als mijn vader Nederlands tegen me praatte, wist ik hoe laat het was. Ik ging op mijn donder krijgen. Waarom voel ik me verraden door Limburgers die met een harde G praten? De magnifieke klank van een blaasorkest. Dat samenspel, dat instrumentale koor, die harmonie, het getuigt van een weemoedigheid in bijna melodramatische melancholie die universeel is. Als je het gelooft, hoef je het niet te snappen. En als je het snapt, geloof je het niet meer. Dit is de hartslag van G. Reinders. Hij dankt zijn bestaan aan het feit dat zijn vader ooit van de trap viel. Hij is muzikant, aanvankelijk in het Engels, maar toen stapte hij over op het Limburgs en kreeg als reactie uit het publiek: ik verstond er niets van, maar ik begreep het allemaal. Naast alle platen en alle optredens gaf hij jarenlang muziekles aan moeilijk opvoedbare kinderen. Schreef hij een boek over het verzwegen verzetsverleden van zijn moeder. En zijn klassieker blaasmuziek staat al jarenlang in de top 2000. Hij werkte samen met Herman van Veen, Paul de Leeuw, Henny Vrienten, Siep van der Ploeg en met Toon Hermans, die tegen hem zei dat hij wel de medeklinkers moest uitspreken. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. G, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja, Toon Hermans, die zei de medeklinkers. Ja, die zei, je articuleert niet groot genoeg. Weet je, je articuleert niet goed genoeg. En hij, dat viel ons al op toen we hem opnamen, van hij articuleert fantastisch. Ja. Alle D's en de T's, die, ja, hij articuleert heel mooi. Maar dat was natuurlijk ook nog een andere tijd, hè? Ja, dat was 30 jaar geleden, denk ik. Ja, dus hij had zoiets van, joh, je moet wel verstaanbaar ja, zijn. Ja, ze moeten je kunnen verstaan. Ja. En hij zei ook altijd, in Vlaanderen moet je half zo snel praten. Überhaupt, zei hij, weet je, ik mocht hem dan opnames laten horen van mijn optredens. En hij zei, doe kals te snel, je praat te snel. En hij, dat was in Limburg, ik weet nog, want hij kende die technicus van dat theater, kende hij ook. En ja, dat is me altijd bijgebleven. En dat denk ik nu soms nog wel eens, als ik dingen hoor van mezelf van vroeger, van doe kals te snel, weet je, je praat te snel. Versta je het als ik Limburgs praat tussendoor? Nou, ja, een beetje. Ik doe het ondertitelen. Ja, je ondertitelt het meteen daarna, dus dat is heel fijn inderdaad. Laten we beginnen met dat verhaal, want ik vind dat een geweldig verhaal. Van dat je vader viel van de trap en daardoor ben jij er gekomen. Ja, mijn vader studeerde voor priester. En dat weet je wel, dat was vroeger in zo'n dorp was dat een grote eer als je iemand in je familie had die voor priester studeerde. En ome Bertus, dat was een jongere broer van mijn vader, die heeft ook langer geleefd. Toen mijn vader dood was, vertelde ome Bertus dat de enige keer dat hij zijn vader, mijn opa, heeft zien huilen, was toen mijn vader van het seminarie werd verwijderd. Dat was een grote schande. En eigenlijk belachelijk, Misha. Want hij had gevoetbald. Die priesterstudenten voetbalden. En mijn vader is geen goed te hebben kunnen voetballen. En hij was met een glas in zijn hand van de trap gevallen. En toen had hij in zijn pols een litteken overgehouden. Daar was hij in dat glas gevallen. En toen kon hij zijn duim en zijn wijsvinger, hij had voor de rest niks eraan overgehouden, maar zijn duim en zijn wijsvinger kon hij niet meer bij elkaar brengen. En weet je wat hosties zijn in de katholieke kerk? Ja. Die, weet je wel, dat heilige brood, dat kon hij dus niet uitdelen. Ja, met 10 tegelijk, maar dat was niet de bedoeling. En toen is hij, weet je, een priester moest ongeschonden zijn. En daarom is hij van school verwijderd. En hij had, dat vond ik ook zo'n, er waren twee dingen. Ik dacht, in mijn jeugd dacht ik van, hij heeft een zelfmoordpoging gedaan vanwege dat litteken. Op die plek dan op ook die echt. Plek, ja. Ja. Dan denk je dat. Maar ik heb 3 van zijn medestudenten, die allemaal priester waren geworden, gesproken. En die zeiden van nee. En het tweede was dat hij, en dat vond ik al, want ik thuis, misschien heb ik die nog wel op zolder. Hij kon schrijven in het Latijn. Weet je, hij was wel een hele slimme man, vond ik. Die, een slimme man was het. En wat is hij daarna geworden? Want dat was dus einde carrière priester. Priester, ja. Toen is hij leraar op een ambachtsschool geworden. Oh ja. Gewoon, en nu nog, wacht. Nu nog. Er is een jongen, waar heb ik dat laatst nog. Bij ons in de straat woonde een jongen, die heeft nog bij hem in de klas gezeten. En die was heel lovend over zijn lessen. Hij had altijd een stofjas aan. Weet je, vroeger met uitgaan kreeg ik soms een onverwachte hoek, kreeg ik pils van de waren dan leerlingen van mijn vader geweest. Oh, mooi. Ja, want je moeder was ook onderwijzeres. Ja, maar die was woedend. Dat was toen, ze zijn getrouwd in 1947 en toen moest ze stoppen met werken. Ze was onderwijzeres in de Grashoek, dat is een dorp bij Helden. En toen, omdat ze ging trouwen, moest ze stoppen. En dat vond ze belachelijk. Maar vrouwen moesten stoppen als ze gingen trouwen. Ja, dat kun je niet meer voorstellen, nee. Hè, dat toen was. Ik zei het in mijn introductie, van je begon ooit met muziek maken in het Engels. Ja. Maar toen ging je overstappen op het Limburgs. Wat was dat? Hoe kwam je daarbij om dat je dacht van, ik ga nu gewoon in mijn eigen taal zingen? Dat was eigenlijk door pech. Ik had een platenmaatschappij. En ik ging een tweede cd voor die platenmaatschappij maken in het Engels. En die platenmaatschappij gaf ook toursupport. We hadden dus een soort subsidie om een tour. En we hadden een tour langs de clubs. Weet je wel, Paradiso zat er zelfs bij. Maar we hadden ook 3 Limburgse theaters. En toen ging die platenmaatschappij failliet. En toen, ja, dat was eigenlijk ontzettend verschrikkelijk. Maar toen is die hele tour gecanceld. Want die Paradiso, als je geen plaat hebt, dan heb je geen publiciteit, niks. Dus die zeiden, ga niet door. Maar die 3 theaters in Limburg, die zeiden, we hebben al kaarten verkocht, dus jij komt spelen. En toen dacht ik van, ja, toen heb ik, ja, dat jaar heb ik, we hebben er nog 2 of zo bijgeboekt, kleinere theatertjes. En toen, dat spelen in theater, dat was zo mooi. Weet je, iedereen is stil en ze luisteren. En toen voelde ik gewoon als ik in het Limburg zing, dat komt veel dieper aan. En ik voelde mezelf ook een diepere laag raken. Weet je, van, ja, in het Engels deed ik toch Van Morrison na of Jackson Browne na. En weet je, van, ik heb al een jaar in Amerika gewoond, maar het is niet mijn moedertaal. Nee. Weet je, van, het, en dat is toch, nu nog denk ik wel eens, waarom zingen die in het Nederlands? Weet je, van die jongens van vroeger die ik dan ken en die nog Engels zingen. Dan denk ik, man, zing toch in het Nederlands? Dat zou mij meer raken, denk ik. Het klinkt eigenlijk heel logisch, toch? Ja. Om gewoon in de taal, wat jouw taal is. Ja, precies. Om daar je muziek in te maken. Ja. Het is ook eigenlijk raar dat... Ja, maar dat is denk ik ook iets van jeugd. Weet je, je wil je afzetten tegen je ouders en dan zoek je daar een andere taal voor. Weet je, en dan kun je nog een beetje grof zijn en weet ik veel wat. Mijn moeder was fan van Patte Choux, een Franse zangeres. Van, misschien is dat ook een soort afzetten. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. Mijn gast is Geen Reinders en dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Het mogen duidelijk zijn dat ik niet zo'n Geer Reinders fan ben. En er zijn mooiere Limburgse liedjes. Ik heb Geer Reinders een paar keer live meegemaakt. Bij het radioprogramma Spijkers met Koppen, dat was leuk en goed. Mijn vrouw riep net dat er iets mis was met het geluid, maar het blijkt zo te horen als ze Geer Reinders bij de Top 2000 draaien. Omdat het hartverscheurend mooi is. Geboren in Rotterdam en al vele jaren woonachtig in Enschede, zie ik toch levendig voor me wat er bezongen wordt. Blaasmuziek van Geer Reinders op Radio 2. Mijn dag is weer goed. Hashtag Geer Reinders. Ja, dat lijkt me toch het mooiste compliment, hè? Ja. Dat op het moment dat je dus van iemand die niet uit Limburg komt... Ja. Dat die zegt van nou, ik zie toch levendig voor me wat er bezongen wordt. Ja. Ja, dat is... even goed nadenken. Die platenmaatschappij ging failliet. Toen hebben we een mini-cd gemaakt van een van die theateroptredens waar ik speelde. En toen, dat brachten we uit en dat liep redelijk. Maar toen wilde die een andere platenmaatschappij, die nieuwe platenmaatschappij, wilde dat ik daarna weer een cd in het Engels ging maken. Maar dat wilde ik niet. Maar toen denk ik, ik moet hier iemand advies voor vragen. Dat doe ik vaak. Als ik denk, ik kom er niet uit, dan zoek ik iemand die me kan adviseren. En toen heb ik Boudewijn de Groot gebeld. Die kende mij niet, maar die had een liedje van mij op de radio gedraaid. En toen denk ik, hey, die ga ik vragen. En toen ben ik naar Haarlem gegaan. En toen, die zei, dat vond ik wel leuk, die zei van, dat gaat je niet lukken. In het theater spelen in heel Nederland met Limburgs. En toen, in 2000 of zo, speelde ik op de, hoe heette dat? Het gala van het Nederlands lied was ter ere van hem. Ja. En toen, dat vond ik zo leuk. Toen zei je daarna, god, wat ben ik blij dat ik ongelijk heb gehad. Van dat, maar weet je wel, je moet, dat bluesmuziek, dat heeft mij erdoor getrokken. Weet je, van, ik ben tot 2001, denk ik, of 2000, tot 2001, ben ik nog altijd muziekleraar geweest. Weet je, van, maar toen opeens, toen gingen we naar de grote zaal en in het theater, weet je wel, ja. Kleine zaal, grote zaal. En toen ging het, door dat liedje ging het lopen. Je moet één liedje hebben wat je erdoor trekt. Want dat liedje gaat over het blaasorkest. Ja. Voor de mensen die niet het liedje kennen, van het, dat is eigenlijk de liefde voor het blaasorkest wat je daar bezingt. Ja. Hè? Ja. En ja. Wat is de schoonheid van een blaasorkest? Het is mensenmuziek. Michel, weet je wel, van, tegenwoordig op de radio van 80% is machinemuziek. Een blaasorkest, daar zitten gewoon 40, of het grootste orkest waar ik mee gespeeld heb, 130 man. En je hoort, weet je wat het mooiste is? Je hoort ze inademen achter je. Van, en dan beginnen ze. Weet je, het is echt mensenmuziek. En er is ook iets in die klank van wat ontroert. Er is iets. Ik heb bluesmuziek, dat liedje, twee keer opgenomen. De eerste keer van de cd Den Hof en de tweede keer van de cd Blaas mich nu hoes. En die tweede keer is zuiverder, maar die eerste keer is mooier. Daar zit zoveel emotie in. En ik kon het ook... De bedoeling was dat ik het die dag ging gelijk met het orkest zingen. Kon ik niet. Als die blazers begonnen, moest ik huilen. Was je al zo ontroerd? Ja, dan was je zo ontroerd. En toen hebben we het op een zaterdag... Nee, een vrijdagavond opgenomen. Hebben we op maandagavond en maandagnacht... hebben we het in de studio van L1 de zang opgenomen. En ook dat ging... Maar ik vond het zo mooi. En dat is... Weet je, vroeger dacht ik altijd... Weet je wel... Ja... Vroeger dacht ik, als ik moest huilen, dat mijn zwakte was. Hm. En nu denk ik van, dat is je goud. Ja. Weet je, als je dat kunt voelen, dan zit je... Als ik liedjes schrijf, dan moet ik zo huilen. Als mijn vrouw binnenkomt, schrik ik helemaal. Dan zit je zo in een roes. En ik denk van, probeer dat maar te voelen. Probeer dat maar te voelen, ben er maar niet bang voor. Weet je, dat is ook echt iets van de middelbare school. Want ik weet niet, er werd een keer een gedicht van Catullus... in Latijn moesten we vertalen. En dat vond ik zo mooi. En ik denk, oh, dat neemt me zuur. Weet je, dat niemand me ziet. Van, weet je, dan wil je het verstoppen. Maar nu denk ik van, jongen, koester dat. Ja. Ja. Dus dat heb je eigenlijk altijd gehad. Dat geraakt wordt door muziek, maar ook door teksten. Dus. Vroeger, mijn vader had dat ook. En dan werd ik kwaad, jongen. En volgens mij mijn broer en mijn zus ook. Dan zette hij de radio hard en dan was hij ontroerd. Maar ja, dat was op de een of andere manier was dat voor ons gevaarlijk. Of ja, dan was hij uit zijn doen. Van dat, wij hadden er moeite mee, zo moet ik het zeggen. Als kinderen hadden wij er moeite mee. Want als je het dan hebt over dat blaasorkest... dat je zegt mensenmuziek is het. Ja. Je hoort de inademing, je hoort de uitademing. Ja. En de melancholie, zei je dus in het begin. Er is iets dat die... Er is iets in de klank van dat orkest wat me raakt. En het doet er soms nog niet eens toe of het echt goed is wat ze spelen. Maar er is zo'n... Die intentie van we gaan hier met z'n 40 man vanavond, maandagavond hebben repetitie en we gaan iets moois proberen te maken. Dat is toch een prachtig beeld voor menselijk streven. Ja, dat je samen het mooiste ervan wil maken. Ja. Ja. Ja, zeker. Ja. Want hoe werkt het dan als je nummers schrijft? Want je hebt heel veel muzieknummers geschreven. Ja. En hoe zorg je er dan voor dat die emotie erin zit? Wow, dat is een goeie. Of is dat iets wat totaal onbewust gebeurt? Nou, niet onbewust, maar wel... Ik denk, je voelt die emotie en dan ga je... Dus is het andersom. Mm. Je voelt die emotie en dan ga je een liedje schrijven. Weet je, van dat is het hem, denk ik. Je hebt die emotie en daar, dat moet je verklanken. Daar moet je melodie en akkoorden bij zoeken. En dat vond ik op een gegeven moment... Toen was ik, weet je wel, ik heb 5 jaar lang met blaasorkesten gespeeld. En toen dacht ik, nu moet ik stoppen. Want weet je wel, dat is echt super arbeidsintensief hoor. Want weet je wel, ik denk, waarom doet niemand dat in Nederland? Ja. Nu, dit weekend gaat er een meisje waar ik liedjes mee schrijf... die gaat met een blaasorkest spelen. Ik zeg, dat moet je doen. Die zitten te wachten op jonge mensen. Weet je, die is heel jong meisje, die zingt goed. Die zitten te wachten op mensen waar ze mee kunnen spelen. En dat maar het is heel arbeidsintensief. Het is logistiek een grote uitdaging. Schrijf uit. Ja. Toen ik het eerst na het eerste half jaar, toen dacht ik echt van, ik word overspannen. Van, weet je, je moet iedere, voor elk optreden moet je apart met een ander orkest oefenen. Allemaal die dirigenten doen het anders. Weet je, van, ik had dat nog nooit gedaan. Ik denk, oh, en je moet zo'n concentratie hebben, want weet je wel, het zijn jouw liedjes, jij moet niet liggen prutsen. Nee. En weet je wel, van als je in Groningen speelt, moet je voor de repetitie al 600 kilometer rijden vanuit Roermond. En voor het optreden moet je ook nog 600 kilometer. Weet je, mensen die het doen, die doen dan vaak in de soundcheck, doen die repeteren. Maar dat vind ik zo'n snabbel gedoe. Ik vind echt een repetitie. Liefst 2 weken van tevoren. En weet je, dan moet je al zorgen dat het orkest er zin in krijgt. Dat ze denken van, god, dit kan wel eens leuk worden. Weet je, van, ja, en die... Ik voelde me daar een vis in het water met die, ja, met die blaasorkesten. Dus, oh ja, maar we hadden het dus over van hoe je dan inderdaad zo'n nummer schrijft waar veel gevoel in zit. Mm-hmm. Kun je daar een voorbeeld van geven van een nummer wat op die manier is ontstaan? Wat met een gevoel ontstond en dan ga je schrijven? Nou, weet je waar ik nu mee bezig ben? Dat is... Ja... Nou, laat me dat maar vertellen. Ik ben gevraagd om een liedje te schrijven voor de enige Limburgse volleybalclub in de Eredivisie. Die doen het, Limax heten ze. Ze doen het heel goed. En toen was ik daarna gaan kijken. En ik schrok gewoon. Er zit allemaal tijdens het... Nee, niet als er gespeeld wordt, maar tussendoor is er allemaal loeihard boenke boenke muziek. Beats. Ja. En toen had ik een idee, en dat idee is echt berig goed, van om een couplet met beats te doen. En dan een refrein, tempo naar beneden. En dan een refrein met blazerkest. En ze komen uit Maasbracht, daar zitten echt fantastische blazerkesten. Dus weet je, ik zie het helemaal zitten. Maar het bestuur van de club moet geloof ik nog. Die zijn nog niet zo enthousiast als ik, laat ik het zo zeggen. Ja. Oh, dat was heel kort. Maar dit was het belletje tijdens de mis, wilde je horen? Ja. Het geluid van je jeugd. Ja. En dat zit dus in jouw lied Versailles. Ja. Waarom is dit het geluid van je jeugd? Vanwege die kerk. Ja. Vanwege die kerk. Weet je wel, ik ben nooit misdienaar geweest. Van, ik heb er wel een conference over, maar ik ben nooit misdienaar geweest. Maar dat rammelen met die bel. Mensen van mijn leeftijd uit het zuiden herkennen dat allemaal. Weet je, van dat is... ja, ook dat type bel. Met heel veel schelletjes zitten erin en heel veel klinkertjes. Dat Ja, dat geloof, dat was kei belangrijk. Weet je, als kind, ik geloofde alles. Ik kreeg op Facebook een bericht van een mevrouw. Haar opa had 2000 misboeken verzameld. En die had dus ook een misboek van mijn zus. Want die mevrouw vroeg van, woonden jullie op de Dalerkerweg 25 vroeger? Ik zeg, ja. Ja, en, ja, heet je zus zo? Ja, ik zeg, dat is van mijn zus. Ik wil van de zomer nog een keer naartoe fietsen, naar die mevrouw, om dat missaal op te halen. Van, ja. Maar je geloofde alles, dus je zat als jongetje in die kerk en je alle verhalen... Prachtig. Alle bijbelverhalen. Ja. Je was ook echt diep gelovig. Ja, ik vond die verhalen heel mooi. En ook, weet je, de preek vond ik meestal saai. Want dan ging die priester ons de les lezen. Maar die, weet je, dat voorlezen uit de Heilige Schrift, dat vond ik prachtig. Goeie verhalen. Want je zei ook aan het begin, als je het gelooft, hoef je het niet te snappen. Ja. Maar als je het snapt, geloof je het niet meer. Ja. Ja. Leg dat eens uit. Ja, weet je, dat is net zoals als kind... hoe laat wordt dit uitgezonden? S'nachts. Ja, maar ook podcast. Dus mensen luisteren het op alle verschillende momenten. Maar niet kleine kinderen. Nee. Oké. Maar weet je wel, als kind geloof je in Sinterklaas. Weet je wel, zo, je moet het gewoon geloven. Ja. Weet je wel, dat is niet te beredeneren. En dat liedje... dan moet ik daar nog vertellen. In dat liedje Processie. Dat vind ik zo'n goed liedje van... ik zal het in het Nederlands doen. Ik wou dat ik zoals toen nog geloven kon. Toen geloofde ik het hele missaal. Maar toen ze uitgingen leggen... Het rijdt niet in het Nederlands. wat ik geloven moest, toen geloofde ik het wel. Weet je, zo van... Ja. Dat is ook zo mooi van ik geloof het wel. Dat het tegenovergestelde is. Van het... Want ik ben sceptisch, ik geloof het wel. Ja, dan denk je van, ja, dag. Ik vond het doodjammer dat ze gingen zingen in het Nederlands. Want dat Latijn, ik snap er niks van. Maar Dat waren heilige spreuken, weet je wel. Dat had iets magisch. Ja, had iets magisch, precies. Ik kreeg, toen we terugkwamen in Spanje, kreeg een boek van een geschreven door een professor uit Nijmegen die overleden was. En die in het eerste hoofdstuk schrijft, het ging over Gregoriaans. En het, in heel veel godsdiensten komen gezangen voor die zelfs de priesters niet begrijpen. Weet je, dat is het. Je gelooft het. Dus dan hoef je niet te begrijpen. Snap je wat ik bedoel? En dat blijkt dus in heel veel geloven zo te zijn, wereldwijd. Maar dat vind je dus mooi aan het geloven? Ja, dat vind dat ik mooi. Dat je het dus niet hoeft te begrijpen. Nee, je geeft niet te beredeneren. Over. Ja, je geeft je over. Ja. En kwam er ergens een moment waarop je dat niet meer kon doen? Ja, mijn vader ging als eerste niet meer. Toen had ik zoiets van, pa, die had voor priester gestudeerd. En toen ging mijn broer niet meer. En toen dacht ik, ja, moet ik dan nog gaan? Van toen, ik had wel leukere dingen te doen. Van het zingen miste ik wel. Van dat met z'n allen zingen op dat kerk. Maar dat was ook steeds dunner. Waarom ging je vader niet meer naar de kerk? Ja, dat heb ik hem eigenlijk nooit gevraagd. Hij had hij was geabonneerd op het Belgisch filosofisch tijdschrift Streven. In de gang was een kast en daar stonden wel 50 jaar gangen Streven. Een mooie titel. Ja, Streven, ja. Ja, net toen zei ik dat dat het blaasorkest zo'n beeld kon zijn voor het menselijk streven. Toen dacht ik, hé, dat is dat tijdschrift. Ja. Ik denk dat het niet meer in zijn... Ja, ik denk dat hij teleurgesteld was. Mijn moeder was ontzettend teleurgesteld. Weet je, want die was zo kwaad op allemaal die priesters... die hun altijd de les hadden gelezen. En toen gingen die... Weet je, in de jaren 60 traden die massaal uit... en gingen die achter de dames aan. Weet je, dat vond ze verschrikkelijk. Ze voelde zich verraden. Ook kwaad. En geloof je nu nog? Dat is een goede vraag, Micha. In de Volkskrant staan wekelijks een verhaal met van die man die ook verhaal heeft geschreven over hoe mensen met dood omgaan. Ik geloof wel in een soort zingeving, maar zo'n grote organisaties zijn te riskant. Weet je wat, er gebeurt te veel en ook wereldwijd te veel waarbij het vertrouwen van de gelovigen geschonden wordt. Maar los van die organisatie? Ik ga heel graag naar kerken. Ook overal waar ik kom, ga ik naar kerken. Ik vind kerkmuziek ijzersterk van het... Ik zit voor een pianoles. En in Noord-Nederland, dat heeft wel alles met blaasmuziek te maken. In Noord-Nederland begint elke repetitie van een blaasorkest met een koraal van Bach. En dat is mooie muziek. Dat is op de piano al mooi. Maar als je met een blaasorkest hoort, dan sta je je haar zo hoog op de armen. En mijn vrouw zingt dat altijd mee. Dan denk ik, god, die heeft echt super oren. Want die Bach, die verandert van toonsoort. Nou, zij zingt dat zo mee. Maar ik vind dat indrukwekkende muziek. Er is iets in... Ik denk wel dat ik... Ja, ik heb er geen rituelen voor meer. Maar... Ja, zo gisteravond dan ga ik ook altijd even voor ik ga slapen buiten staan. En dan even zo een moment van bezinning. Dat vind ik wel fijn. Ja, want je had het ook over zingeving. Weet je inmiddels wat het is, jouw zingeving in dit leven, op deze wereld? Ja, nou, god. Weet je wel, de trein reed niet tussen Weert en Eindhoven toen ik hier naartoe kwam. En toen kon ik dus een taxi pakken. En dat was een Koerdische taxichauffeur. En toen hadden we het ging gelijk diep. En toen hij zei ook van ja, En dat denk ik ook. Het goede doen. Het goede doen. Weet je wel, en die regel van doe een ander niet aan wat je zelf ook niet wil, dat is eigen gouden. Gewoon van, ja, je weet gewoon wanneer je het goede doet. Dat voel je. En die Koerdische man die zei van, ja, ik doe soms niet het goede, maar ik hoop dat het me vergeven wordt. Dat vond ik ook een goeie. Dat is ook wel iets wat uit het katholieke geloof komt. Ja, ja, en wij kunnen biechten. Ja, precies, lekker biechten en dan is het goed. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn Mystery van Mystery Train van Elvis. Ja. En waarom dat nummer? Omdat toen ik dat las, toen denk, daar heb ik ook met mijn vrouw over gehad. Van, wanneer was ik nou echt de kluts kwijt aan het wankelen? En toen denk ik, toen was ik... Op mijn 17e ben ik naar Amerika gegaan met een uitwisselingsorganisatie. Toen was ik super trots op dat ik uitgekozen werd. American Field Service heette dat. En toen, ik ben in Amerika 18 geworden. En toen zat ik bij een gezin. En daar was ik zo ongelukkig. Die vader en moeder waren hele lieve mensen. Maar die hadden een zoon van mijn leeftijd en... Ja, dat durf ik nu te zeggen. Van, die was knettergek. En die heeft me twee keer bijna doodgereden. Weet je wel, echt, die moeder had een, wat ze dan noemen, kleine Amerikaanse auto. Een Cutlass. Nou, dat is een loei van een auto. En hij had er lol aan om het vierwielen. Dat was LaSalle Street. Dat was naar ons huis. We woonden zeg maar buiten het stadje. Om daar met vierwielen van de grond te komen. En één keer ging die mensen links inhalen op Main Street. Weet je wel, dat was de grote weg. Gewoon, die was knettergek. En toen, maar ik durfde dat niet te zeggen. Nee. En toen viel ik overal in slaap. Toen viel ik overal in slaap. Op school, weet je wel, van dat ik echt een denk van... Weet je, ik had echt een probleem, maar ik vond mijn gast. En die ouders waren lief. Maar toen, op een gegeven moment, toen... ik zong in een bandje met een leraar. Die leraar zong. Weet je, ik kwam van het bisschoppelijk college. Weet je wel, van de helft van de priesters waren, van de leraren waren priesters. Daar zong niemand. Ja, Gregoriaan zongen die, maar niet Elvis. En dat was de Mr. Jensen Band. En dat vond ik zo fijn dat ik die muziek had om dat er een plaats was waar ik niet in slaap viel. En waarom viel je steeds in slaap dan? Omdat... Ja, dat was mijn verweer. Oh. Dat had ik van thuis uit. Als mijn moeder me aan mijn hoofd scheurde, viel ik altijd in slaap. En bij mijn vrouw heb ik het ook een keer geprobeerd. En dat is misschien wel drie keer gelukt. En toen viel ik in slaap op de bank. Toen gooide ze een emmer water over mijn kop. En daarna ben ik nooit meer in slaap gevallen. Oh, maar dat was een soort van strategie van, nou, als ik het niet naar mijn zin heb... Ja. Of als ik wil vluchten, dan doe ik gewoon de ogen dicht en dan ben ik gewoon weg. Dan ben ik weg. Oh, wat heerlijk dat je dat kan. Ik kan overal slapen. Oh. Ja, nu, de trein, ik moest hem weer eruit. Dus, maar van meestal Den Bosch heb ik nooit gezien, zou ik maar zeggen. Nou, tijd voor Elvis. Ja. Wel wakker blijven, hè? Ja. Train a ride, 16 coaches long. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down the line. Well, it's bringing my baby, 'cause she's my all, my, she's my all, my. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En dit was de wankelplaat van G. Reinders, mijn gast. En dat was Elvis natuurlijk met Mystery Train. Wat is de schoonheid van Elvis? Ja, die wat is de schoonheid van Elvis? Ik vind hem een dijk van een zanger. Hij doet, dat valt me nu op, van die. Hij slaat soms tellen over. Heb je het in de gaten? Hij maakt de maat niet af. Van de, daar zitten soms drietalsmaten in dat je denkt: hé. Dat het eigenlijk niet klopt. Ja, dat het niet klopt. Maar een keigoede stem. En goede nummers. En vooral dat toen hij nog echt rock and roll speelde, vond ik hem te gek. Je zei aan het begin: van een moeilijkere jeugd heb je een leven lang gemak. Ja. Nou, want? Ja, daar moet je iets mee doen. Dat levert inspiratie op. Ja, inspiratie en ook uitdagingen. Weet je, van je. Weet je wel, ik had altijd het idee van. Je doet het niet goed. Weet je, ik had een hele strenge moeder. En daar moet je wel je weg mee vinden. Weet je, en ik denk van. Weet je, het was wel fijn om te ervaren. Dat ik denk van God, dat deze om het te beschermen. Weet je, dat je denkt van het. Ze heeft het goed bedoeld. Het kwam voort uit zorgen. Uit zorg, ja. Ja. Ja. En je zei ook, als mijn vader Nederlands tegen me praatte, dan wist ik hoe laat het was. Ja, ik ging hem het donder krijgen. Dus dan heb je eigenlijk het Nederlands altijd geassocieerd met van, oh, dit is niet goed. Ja, en dat is de officiële taal. Weet je wel, bij ons sprak niemand Nederlands. Behalve de politie en mijn vader als die kwaad was. Weet je wel, dan zei hij ook Gerard. Dan zei hij niet G. Weet je wel, Gerard. En waar werd hij dan kwaad om? Ja, hij werd niet zoveel kwaad, maar hij werd wel eens kwaad. Hij heeft me ook één keer geslagen. En dat was in de kelder. Ik weet niet meer wat ik gedaan had. Dat was nog op de lagere school. Niet op tijd gekomen of zo. Ik weet het niet meer. Maar die strenge opvoeding heeft er dus voor gezorgd. Ja, wat voor profijt heb je daar dan van gehad? Nou, als je het gevoel hebt dat je niks kunt, dan is het heerlijk om te ervaren dat sommige dingen lukken. Weet je wel, van het. Wat voor mij, weet je wel, zowel persoonlijk als hoe moet je dat zeggen, qua carrière. Wat voor mij te gek was dat die Toon Hermans mij vroeg als producer. Weet je, en te denken van, wow, die CD is te gek. Daar ben ik super trots op. Weet je, van, dan denk je van, oh. Weet je, zo, en dan denk je ook nog van, oh, ik wou dat mijn moeder dat eens gehoord had. Van die, dan krijg je toch, weet je, van die man kreeg ik zelfvertrouwen. Weet je, van dat is, ik denk van, God, dat is zo slecht is het niet. Hoe kwam hij bij jou terecht dan? Via Sjaak Kleuters. Ik zat bij Sjaak Kleuters en toen gaf Sjaak Kleuters me zijn telefoonnummer. En ik weet wel echt, ik ga hem bellen. En ik belde hem, toen kreeg een hele strenge mevrouw. Ja meneer, er bellen iedere dag hier mensen die willen een plaatje en een toon opsturen. Stuurt hem maar eens op en dan zien we wel. Toen denk ik, oh god, een afknapper. En twee dagen later stond Toon op het antwoordapparaat. Van ja, dan moest maar eens langskomen, want ik kan nog plat kallen. En ik vond het zo'n, weet je wat, hij vond het mooi. En toen, ja, dat is ongelooflijk. De dag voordat ik naar hem toe ging, lag er een, kwam ik thuis, we hadden repetitie of spelen, weet ik veel. Kwam ik thuis en lag er een briefje met 3 telefoonnummers. Zakelijk, privé. Ik moest die man bellen. En we hadden toen een Edison-nominatie. Ik denk, we hebben de Edison gewonnen. Maar het, hij was van Polydor, Paul Zijlstra. En hij... ook in Amsterdam, maar jij gaat morgen naar Toon. Ja, hij heeft jou voorgedragen als producer. En ik had hem nog nooit gezien. Maar hij had zoveel vertrouwen gewoon al meteen in jou. Ja. Ja, en ik kwam binnen. En toen ik zag die man en toen denk ik, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Weet je, ik denk van, dit voelt goed. Ik had ook gelijk van, ik zeg, Toon. Want hij zegt van, ja, dan moest ik die cd met zijn jongens, zijn muzikant opnemen. Ik zeg, dat kan ik niet. Weet je, van dat waren van die jazzjongens. Weet je, dat, ik zeg, die kan ik niet vertellen wat ik wil. Weet je, dat wordt niks. Van als jij dat wil, zoals die plaat van mij, dan moet ik het met mijn mensen doen. En? Ja, mocht dat? Ja, dat mocht. Ja. Want ik had het eerder over dat hij zei, ja, je moet die medeklinkers uitspreken. En je zei ook eerder van, ja, waarom voel ik me verraden door Limburgers die met een harde G praten? In de media bijvoorbeeld, hè? Nu heb je natuurlijk Limburgers die gewoon nog die een harde G hebben aangeleerd. Ja. En waarom voel je je daardoor verraden? Dat zit ergens heel diep. Dat is een... En dat zit in de hele provincie heel diep. Ik had 6 jaar een column in de Limburger. En toen had ik een keer over dat gevoel geschreven. Nou, brieven. Wist je echt dat ik denk, oh god, dat speelt dus bij iedereen. En dat gevoel is van dus onze taal is niet goed genoeg. Weet je, dat is het gevoel. En Mijn eerste op die mini-cd, weet je wat ik vertelde, van die eerste keer dat we in het theater spelen, daar staat een liedje op Stomme Limburger. En dat liedje, daar ben ik trots op dat liedje. Want dat gevoel, dat klopt. Ik was in Amerika aan het zeilen op een hele chique zeilboot met familie van die mensen waar ik bij woonde. En op een gegeven moment... Het was heel gezellig. En op een gegeven moment bleek dat de vrouw des huizes... dat die uit een hele chique mevrouw uit Haarlem was. En die ging half zo tegen mij praten. En toen ging ik Limburgs terugpraten. En toen ik voelde me zo gelijk een standsverschil. Toen heb ik gevraagd, I'd rather talk English now. Weet je, gewoon weer terug naar het land van de vrijheid. Weet je, of gewoon die taal... zet je op een plaats. En door die taal voel je je op een plaats gezet. Maar dat liedje vertelt ook van... het is ons probleem. Het is het probleem van Limburgers. Limburgers denken dat Noord-Nederlanders hun kleineren. Maar dat is het niet zo. Wij voelen ons gekleineerd. Weet je wel, dat is het. Van het dat is wel iets... waar je aan moet werken als Limburger. Ja, want merk je niet dat in de loop der jaren dat bijvoorbeeld ook als je kijkt naar muziek uit de regio, dat steeds populairder is? Ja, ja. Toch? Daar heb ik de kost mee kunnen verdienen. Van het, en ook dat mensen het fijn vinden om iets in een streektaal te horen. En je hoort ook steeds meer accenten op radio en televisie. Van allerlei accenten. Ja, dat vind ik prachtig. Veel meer geaccepteerd. Ja, want Toon liet me een boek lezen van een dokter Elias, heette dat geloof ik. Die had een boek geschreven over hem in 1951. En daar stond in, gelukkig is hij zijn afschuwelijke accent al kwijt. Toen denk ik, ja, als je zo begint. Ja. Ja. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Welk Limburgs gezegde of uitdrukking zou je graag aan mensen buiten Limburg willen uitleggen en waarom? Ja, dat is een vraag van onze ChatGPT. Die gooit er een ontregelende vraag aan in. Welk Limburgs gezegde of uitdrukking zou je graag aan mensen buiten Limburg willen uitleggen? Goh. Nou, we hebben nu door de hoofd schiet de Koerdische taxichauffeur net. Die hadden, ik zeg van God, heb jij nou, ik wist niet dat dit kwam, maar ik zeg, zijn er uitdrukkingen in het Koerdisch? Die zei, ja, het was een uitdrukking zo, de wolf, al zegt hij dat hij geen wolf meer is, blijft altijd een wolf. Weet je, van als hij zijn jouw schaap gepakt heeft en heeft zijn been gebroken, dan zegt hij, ik ga mijn leven beteren, maar als dat been weer geheel blijft is, een wolf. Blijft een wolf. Okay. Een Limburgse uitdrukking. Ja, wat ik wel een goede uitdrukking, ik weet niet of het in het Nederlands ook betekent, heb ze wel eens met hem gedeeld? Heb je wel eens met hem gedeeld? Weet je, zo van, dat als er iets verdeeld moet worden, dan komt de ware aard naar boven. Dat vind ik wel een goeie. Want dan zie je, dan zie je in hoeverre iemand jou iets kan gunnen. Oh, ja. Of jij iemand iets kan gunnen. Ja. Snap je? Ja. Dat vind ik wel mooi. Ja. Ja. Ja. Over delen en gunnen. Ja. Ja. En denk hoor. Goedenavond, G. Waar dus toe hier in de nacht? Ja, la, la, la, la, la. Dag, G. Ja, om jou nou s'nachts toe te spreken, dat moet toch eerst met zang. G en ik kennen elkaar al heel erg lang. En hij heeft in zijn Limburgse taal, toen waar hij in is gaan zingen, waar hij is in gaan componeren, waar hij prachtige cd's in heeft gemaakt, heeft hij de taal van zijn hart gevonden, waar hij voilà teksten kon maken die rechtstreeks uit zijn gevoelsleven kwamen. Hij is heel erg creatief, is heel muzikaal. Dat ben ik ook, alleen het verschil is, hij maakt prachtige liedjes en ik kan ze alleen maar zingen. En we delen veel dezelfde passies. Wijn bijvoorbeeld, 2 glazen wijn en ik weet niks meer. Ja, ik ben 27 jaar vertegenwoordigend politiek geweest. Als ik wel eens de naam van de minister liet vallen, zei hij, wij mist het. Dus dat wist hij dan niet. Het gaat een beetje langzaam heen. Wat leuk! Ja, want is die ook een carrière geweest, toch? Nee, dit hebben we speciaal aan hem gevraagd. Okay. Tof Tissen. Ja. Voormalig politicus, hè, namens GroenLinks. Ja. Zat ook in de Eerste Kamer. Ja. Bevriend met jou. Ja, we zijn lang vrienden. Vorig jaar hadden we reunie van ons bandje. En Tof was toen bij dat bandje, van 40 jaar geleden, Tof was toen Rodi. En zijn broer Bartje ook. Wat goed. Ik zat nog even door te denken over het Limburgs. En wat ik zelf een hele mooie term altijd vind is, ik zal het wel verkeerd uitspreken, maar meekstum. Meekstum? Ja. Ja, nou, Misha, dat staat op, ik heb het nooit, heeft nooit iemand tegen mij gezegd. Weet je, meekstum is een huilstem. Ja. En op staat op, hoe heet dat? Spotify, nee, hoe heet dat? Die Ik schijn die te hebben. Oh, jij schijnt die te hebben, ja. Ja. Maar is het een beetje vergelijkbaar met de snik van de Jordaan? Daan, zo, de snik van de Jordaan. Dat zou het moeten zijn. Maar ja. Weet je, heb ik nog nooit van iemand dat zei. Maar ja. Het staat steeds over mij op dat. Dat andere mensen jou zo bestempelen. Van hij heeft een. Ja, iemand bestempelt mij zo. Dus, ja, maar ja, kan het ook aangeven de emotie? Ik hoop het. Toch? Als het dat als het over dat, de emotie gaat. Ja, dan vind ik het goed. Ja. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Mijn oude mandolin. Van, ik ben nog naar Zolder gerend. Ik wilde er een nieuwe snaar op doen, maar ik heb geen mandolinesnaren meer. Dit is mijn oude mandolin. Dit is mijn eerste mandolin. En die denkt van, ik moet opruimen. Van gewoon weg met dat spul. Weg, weg, weg. Er stond ergens in de krant een mevrouw die vroeg zich af wat ze moest met oude foto's. Weg. Oh ja, dat heb ik ook gelezen inderdaad. Van, ja. Het heeft helemaal geen zin. Ruim het op. En er is niemand in geïnteresseerd. Nee. En het, weet je, ik denk ook bij mij, dat denk ik ook. Weet je wat er bij mij ligt? Nou, weet je wat er bij mij ligt? Ongeveer nog 6 kilo bandmateriaal met audio die ik met Toon Hermans heb opgenomen. Dan denk ik ook, ik krijg er lol van als ik dat draai. Ik vind het kei leuk, maar dan denk ik, ja, wat moet ik daarmee? Van weg ermee, van hupsakee. Maar laat hem even horen. Want ik horen. Nee, want nee, ik was te laat. Weet je, van de... Ik ben snel nog zo gerend. Want, ja, nee, ik kan hem je wel laten horen, maar het klinkt nergens naar. Ja. Hupsakee. Dit is een hele oude mandolin. Zo moet hij... Dit is een valse mandolin. Jij mag ook iets kiezen wat andere gasten hebben achtergelaten. Ik heb keuze uit drie op het moment. Oké. Dit is achtergelaten door Raoul de Jong, Boto Banja. Dat is oftewel het geheime genootschap der dansende schrijvers. Dit was het Boekenweek-essay. Oké. Van Raoul de Jong. En dit is de babyspeen, achtergelaten door Christian Vlokstra. Hij is strafrechtadvocaat. Oké. En zijn kinderen zijn hier te groot voor inmiddels. Het is nog helemaal nieuw, hè? Dus zit in de nieuw, niet al afgezoebeld. Nee. Zeggen jullie ook soebelen? Nee, wij zeggen sabbelen. Sabbelen, of wij zeggen soebelen. Weet je wat nou, potato. Ja, potato. Ja, dat... En dit is achtergelaten door Meral Polat. En zij is theatermaker en muzikant. Ja. En het is een beeld uit Kaapverdië. En eigenlijk had, hoe heet hij ook weer? Casper van Eyck, de oud-clubarts van Feyenoord, hem gekozen. Maar die heeft hem hier toch achtergelaten weer. Oké, die neem ik mee. Die neem je mee? Ja, ja, die vind je mooi. Die, ja, die Meral Polat, die stond op ons lijstje. Mijn vrouw heeft een heel mooi project met de liedjeskast. Met mensen die taalregels, zingen over taalregels. Ja, en, dat hebben jullie zelf ontwikkeld, hè? Ja, dat is super. Moet je de liedjeskast. De liedjeskast. Moet je eens kijken op YouTube. Dan, wie bij ons is komen zingen. Guus Meeuwis, Sherman Rous, echt. En zij super. Zingen dan over taalregels. Ja, en dat... Michel, het is in de weet het... In de corona is het aantal gebruikers. Je kunt het thuis gratis gebruiken om taalregels te leren. In de coronatijd is het gebruik met 700% toegenomen. En die Meral Polat, die stond toen ook op ons lijstje. Maar die was toen op tournee. Die heb ik ook nooit te pakken gekregen. Maar zij was op tournee. Dit wordt hem. Wat mooi. Ja. Want je bent ook een hele tijd muziekleraar geweest. Ja. Wat vond je daar leuk aan? Och, de kracht van muziek. Ja. Weet je, ik was muziekleraar op een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. En er kwamen al kinderen... We hadden twee keer per jaar uitvoering. En wat ontroerend was, Michel, we hadden drie klassen, of misschien wel vier... Klassen voor autistische kinderen, kinderen met autisme. En vier klassen met, de wat doorsneden smokkers zijn... die uit huis geplaatst op internaat woonden. En wat zo ontroerend was, is dat er... Ja, het muzikaal niveau lag soms heel ver uit elkaar. Maar er werd nooit iemand uitgelachen. Dat vond ik zo... Wacht, en dat kinderen als... Daar kwamen soms al, als ze in augustus de school begon... dan zeiden ze, meester, ik ga dat liedje zingen met kerstmis. Weet je, dat ik denk van, wow. Ja, en als... Weet je, ja, misschien is dat wel mijn verhaal van... Ja, dat is mijn verhaal. Muziek maakt je sterk. Ja. Ja. En dat zou ieder kind moeten ervaren. Ja, ja, ja. Dat denk ik ook. Er was een keer een vraag, een Limburgstalig kinderlied. Dan had ik een fantastisch liedje. En dan ging ik naar de school waar wij vroeger kwamen. En daar werd niet meer gezongen. Weet je, dan zitten er vier, vijf die kunnen zingen. En de rest, die zingen maar mee. Dat is doodzonde. Ja, want iedereen heeft wel die ene leraar die veel indruk op je heeft gemaakt als kind. Was dat bij jou je muziekleraar? Nee. Nee? Nee. Op school werd eigenlijk nauwelijks iets gedaan aan muziek. Nee. Ik had pianoles thuis. Ja, en toen ik een gitaar kreeg, toen was ik verkocht. Van het, weet je, op piano moet ik noten lezen. En dat is... ik doe nu in de trein, moet je maar kijken. Ik heb, weet je wat solfège is? De leer van het noten lezen. Dan zit ik altijd in de trein een solfège te doen. Weet je, ik wil dat ooit, als ik later groot ben, wil ik dat goed kunnen. Dat is mijn doel. Wat goed. Ja, mooi hoe je dat zegt, inderdaad. Van, dat is dus... eigenlijk jouw grootste levensles, van muziek maakt je sterker. Ja, ja. En we eindigen met De Liefde. En Herbert Grönemeyer. Ach, dat is een met goed Ter nummer. Weg. En waarom dat nummer, wilde je horen, over De Liefde? Hij heeft zijn vrouw verloren. En dit Der Weg, dat is... hoe die de tekst klopt van voor naar achter. Op een gegeven moment die violen echt dan... Dan ga ik weer huilen van het... Het is... Guus Meeuwis heeft het in het Nederlands vertaald. En dat heeft hij goed gedaan. Maar dat is net zoals met dat Gregoriaans. Als het in een andere taal is, raakt het een laag. Dan is dat is die laag, weet je wel, die misschien wel onderbewuste. Dat je dingen moet invullen, omdat het niet je eigen taal is. Mm-hmm. Bij je eigen taal weet je alles. Bij dat Duits, daar heb je meer... Ja, daar heb je meer voorstellingsvermogen. Dat is meer... Jouw brein moet daarbij gaan werken. Dankjewel, Geir Reinders, dat je mijn gast wilde zijn. En dankjewel. Wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op alle socials en dat is @MishaBlok. Ik kan niet meer zien. Trau niet meer meinen Augen. Kann kaum noch glauben, die Gefühle haben sich gedreht. Ich bin viel zu träge, um aufzugeben. Es wäre auch zu früh, weil immer was geht. Wir waren verschworen, wären füreinander gestorben, haben den Regen gebogen, uns Vertrauen geliehen. Wir haben versucht, auf der Schussfahrt zu wenden. Nichts war zu spät, aber vieles zu früh. Wir haben uns geschoben durch alle Gezeiten, haben uns verzettelt, uns verzweifelt geliebt. Wir haben die Wahrheit, so gut es ging, verlogen. Es war ein Stück vom Himmel, das es dich gibt. Du hast den Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Doch ich schnobe deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz, das Leben ist nicht fair. Den Film getanzt in einem silbernen Raum, vom goldenen Balkon die Unendlichkeit bestaunt, hallos versunken, trunken, und alles war erlaubt, zusammen in Zeitraffer mit Sommernachtstraum. Du hast den Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Nordisch Null, deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz, das Leben ist nicht fair. Dein sicherer Gang, deine wahren Gedichte, deine heitere Welt, schütterliches Geschick. Du hast der Fügung deine Stirn geboten, hast sie nie verraten, deinen Plan vom Glück, deinen Plan vom Glück. Ich gehe nicht weg, hab meine Frist verlängert. Neue Zeitreise auf eine Welt. Habe dich sicher in meiner Seele. Ich trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt. Ich trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt. NPO Radio 1. 2 uur.